أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه د دې آیات د ما قبل سره مناسبت د چې مخ کې الله جل جلاله د ټولو نزيات قریبی رښتې والا د مور پلار د غید حقوق بیانو ورپسې الله جل جلاله د نور رشتہ دارو د نور خلقو د غید حق بیان الله جل جلاله کوي. نو الله فرمایي وآت ذل قربا او ورکت ذل قربا رشتدار ہوتا حقه دا اغی حق والمسکین او محتاج ہوتا وابن السبیل او مسافر ہوتا دے مسافر تا مسکین تا او رشتدار ہوتا دی تحفل حق ورکا. اس دا خبرہ قابل غور دا چې دا غید حق نه مراد څه دی چې دا خپل حق ورګه. نو اکثر مفسرین هغه دا خبره کوي چې دې نه مراد هغه سیل رحمی د هغه یو حق دی. هغه یې سره برشته پاله ستا مسجد د هغه سره برشته پاله ستا پپو د هغه سره برشته پاله ستا ماما د هغه سره برشته پاله. نو دلته مراد سیل رحمی رشته پاله. نمبر دویم حسن معاشرت تی اغی سر خیسته طریقی سر زندگی تیرون لی اغی پا غم که اغی سر پا غم که شریکی دل لی اغی سر پا خاده که شریکی دل لی دا اغی سر مالی تعاون کولو می کچره تخی او اغی فکر و مختاج بی خبران زیان تعالی بیا مالی حق یاد ساته مالی نمراد اغس شده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نور خو اغا ټول دې کایلی چې برای سرم تعاون امداد کولې شي. نور امامان وی چې احسان مالی احسان هم سره کولې شي. دا پتا لازم دی چې سره مالی احسانو کې دام پکار دا. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعالی علیه وای چې کلا سړې داسي وی مثلا رشتدارو کې دې مشوم دې فقیر دې سوکشتنا یا خزدا بالغ را خو فقیر را یا یو مذکر انسان دې لوی دې خو زمانی دې پالج والے یا یو لوی انسان دې او هغه مثلا لون دې نو په دې صورت کې داسې کسان چې وی په خاندان کې او هغه خاندان کې ستا کسان داسې دي چې دا ذی رحم محرم دي. زی رحم محرم مطلب سو زی رحم محرم یو دا دستا زی رحم رحم وینی والا رشتہ یو محرم دی مطلب تا سر دی نکاو والا حرمتم دی مثلا مسیر اگه سر نکا نکی گی حرام ادا کرن او زی رحمم دا وینی والا رشتہ دا مور رشتہ دا ابرام زیان تالا نتر دی سعیشا نپپو دا نمسی دا ندا سے کسان راوالا ندا سے کسان چی کم زی رحم محرم دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې کله دی دغه کسانی ماشومی یا فکری یا پالجی یا لوندی نو بیا پر خاندان کې چې کم مالدار کسته د دې قریبی رشتہ دار چې دا د اغزی رحم کیږي او زی رحم محرمی کیږي نو پاغه باندې د دې نه پکه واجب ده. بیا مالدار خو یوم کې دی چې دوم کې دی شي خبرم ځان تعالی نو بیا د میراث په اعتبار سره مثلا زما یو رشتہ دار دی فقیر دی کزه دا اغن ډیر میراث اورم نو چې هغه فقیر او محتاج دی دی وخت کې نو خرچه به ځا پاغه کوم خبره ده تعالی کې میراث شتا او کنيشتا خو چې کلم مطلب اغم لريږي او وارث یې زګرزم او ما ته پکې ډیر ملاويږي نو زه په ډیر خرچه کوم مثلا زما بل د ترز وړ اغم رشتہ دار دی هغه د میراث کې کم ملاوي نو په هغه باندې کم خرچه ده بهر حال د دغه محتاج چې کم سبال وارثان ګرځي اسمر میراث دی نوړي نو ارا قدر المیراث امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ فرمای د دغه فقیرانو د محتاجانو د پره په دغه وارثانو باندې باغی باندې خرچه واجب ده نو امام صاحب هغه د وجوب کایل مونږ تاسو خو سپوره مسلې نه خبر نو خبرم ځان تعالی لاول هو که هغه حقیقي نو مونږ په خپل چي داولې حقیقي زمونږ تاسو خپل کردار او کریکټر دی کنه دا خبره خو استاد وی شاته ک لاول خو که هغه حقیقي نو ډېر خلک په خپل کېږي چې دې ولې خوشو خبرم ځان تعالی او که هغه خرابيږي نو سړی خوشحالي کوي سړی ګیر شو خبرم ځان تعالی نو دا الټه سیستم دی هغه خپل کېدل په کار دی چې ګیریږي او ته حقیقي نو ته هغه سره تعاون کې هغه له ډاډ ورکه ډاډ ګیرنه به ورکه هغه سره به تعاون کې خبرم ځان تعالی هغه وخت کې هغه باندې زکات کېږي نو خپل زکات نه ول ورکا کینه دغه سي سمالي تعاون وسره وکا رشتہ دار ده حوصله ول ورکا طریقه وته وخیا پوهه ک په کار باندې لین تیر ول ربره کړو چې دی نو موږ چې کندې په غاړه لګول خدي کور کوم چې مست ورزي یې سنا دل لګون ته کې په مزه مزه سیټ ته ورزي بیا ورو کیږي اسلامي معاشره هغه موږ تاسو ته دغه خی خبرم ځان تعالی وآت ذا القربى حقه الله جل جلاله فرمای ورکا رشتہ دار ہوتا حق هو دا غی حق او دری مستقل تفصیل اغا ما بیا و عل الوارث مثل ذلك دوی مسی پارا کی تفصیلن کړو نور تفصیل دلته نو دی دے کی یو خبره مفسرین لیکلی دا مزاری وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه دا آیات نازل شو نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رغوتا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په پدک کې کم جیدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملو شو ناغه ویټو لګې د ورک نو دېزل قربان مراد شیعگان وې دا سوک دا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا او د حق مراد د پدک جیدار دا روایت بالکل منګړت د ځانه جوړ کړ دغه ذل قربا لفظ د جمع د دینه ټول مراد او نبی علیہ السلام او اگر وخت په دې کې ورکه نبی علیہ السلام د آیات په یو ټوکړه باندې عمل کوو په دې نور نه کوو به مسكين به امر وخت هغه ته به ورکړو او دا غرانګي ابن سبیل مسافر به امر وخت هغه ته به ورکړو په ټول آیات باندې عمل کړو دریم وجه چې دا روایت صحیح نه دا آیات مکی ده او نبی علیہ الصلات والسلام لاست چې د پدک جیداد راغلو نو دا چې په مدینه کې جنگ او شو پدک فتح شو ناغه د نبی علیہ السلام لاست راغله نهایت مکی ده هغه وخت کې پدک کم ده خبرم ځان تعالی نو دا روایت منګلته دا آیات د ک تفسیر نه ده بلکې اگر چې دا خطاب خو نبی علیہ السلام ته ده آتی لفظ نه ده آتی ده ورکه د پیغمبره خو چې کله پیغمبر ته خطاب وی نو مراد پدې کې ټول امت وي هر امت ته دا حکم دی چې ته رشتہ دار او ته د هغه حق ورکا ول مسکینا او مسکینانو ته حق ورکا فقیر محتاج فقیر او مسکین کې بیا لون ته کې فرق دی هغه ما مخ کې بیان کړو او به هر حال دواړه داسې دي چې هغه خپل گزاره په خپل خرج باندې نه کی خبرم ځان تعالی نو محتاج وي نو هغه تم ورکا ومن السبيل او مسافر نو مسافر ته مرکول پکار دی چې کم دلاره مسافر دی مال وسر نشتا او کمزور دی نو هغه تم هغه حق ورکول پکار دی چې هغه ته ورکړ شي او الله جل جلاله بیا ورپسې د ورکړي اصول بیانې ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر او تو خرچی ما کوا تبذیر اپ فضل خرچ ہے سره ولی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین دا پزل خرچی کونگی جدی اللہ پرمائی دا دا شیطان رون دی او وکان شیطان لی رب بھی کپورا او شیطان خود دا خپل رب نا پرمان او نا شکرا نو چلی دا غرور دے نو دے کم تابدار دے خبرم زیان تالا آیا استاد ابل توی یو کس بل توی زما دا تقریر سنگر آواز آو تا استا آواز زما پشان دے زما آواز دا خر پشان دے مطلب پا آغڑا تاو کچھ استا آوازم آغا سیده نو اللہ وی ده ده شیطان رو ده و شیطان ده رب نا پرمانه ده نو مطلب دا چه دیم ده ربو نا پرمانه ده صغرا کبرا ملیان پی پوئی گی آنو دا آغا آغا الپاز دی پری بانی زان پوئی گی اس رازه لول پیوسو الپازو داگی پو زاحت بانی زان پوئی گی نو بیا پدی الپازو بس دا آیات بیلاغ تقریبا مکملی یو قرآن کی اللہ جل جلالہ دے اسراف لفظ استعمالی ولا تسرفو خبران زیادن تالا نو لسمہ سپارہ کے بھم راشی او مخ کے اتمہ سپارہ کے امتر شوے یو خدای پاک دلت لفظ استعمال کا دے تبذیر صحیح شو درم لفظ شو او درم لفظ قرآن استعمالی پنو لسمہ سپارہ کے انشاءاللہ روان دے اغیتا تقتیر وی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما ولم یقتروا اقتار دا لفظ دی او یو حدیث کی نبی علیہ السلام استعمال کرے اغیتا اقتصاد وی علاقہ ویدا دے اقتصادیات و مسئلہ دا نسوال پاس شو سلور او دا سلور والا اسلامی مالی نظام سر تعلق ساتھی چیتا با اسلامی مالی نظام اگر سنگ کنٹرول کیا او مالیاتو کے بتصرف سنگ کیا نو قرآن دری الفاظ استعمال کری دی او سلورم قرآن استعمال کری خو صراحتن وکان بین ذالک قواما کی اگر ذکر کری لپزی والی نی ذکر کری مطلب ذکر کری لاول پری با نظام پویا کے نو پا آیات با پویشے و پر مالی نظام با اسلامی نظام بانے با پویشے یو دے اسراب اسراف دیتا ویلی کی گئی انسان یوشید دا حد نا سیوا خرچگی جیز محل کی خرچگی خود حد نا سیوا خرچگی زیادتے لگا یو لوٹاو بلگی پاو دس باندے نو دے ناس تی خبریم که یدری لوٹیو لگئی بلانبلی یو بالٹے لگی یو دا گرمی منتی دی او پردے زیادے نو سم کاری و تاویلی یو دری ڈراما و بے پزان خالی کلی خبرم زیادن ترالا زکا بجلی دا غی خرچگی روټه په یو کار کې ګیره په ځان لګیډه خراب کی زګه پردې ځای د ندری وخوري خبرم ده ته نو دې ته ویل کیږي اسراف جائز ده کی د حد نه سیوا والیکول نو دې ته ویل کیږي اسراف زیاته شان دام منل والذین اذا انفقوا لم یسرفوا چې کوم عباد الرحمن دي د الله نیک بندگان دي نغې چې خرچه کوي اسراف نکه ځکه خدای ویلی دی ولا تسرفو اسراف مکوای ذم تاسو دماوي ذم اغا تبذیر دی چې اغا دلته استعمال شوی تبذیر اغا بالکل محل محل خرچ کولو نه ناجایز ځکه خرچ کول دې ویل کیږي تبذیر مثلا وعده کالټوس پکې واچې اسمانولې یا مثلا ماشوم شوه نو ته اسمان په ډزو باندې ولې خبرم ځان ته واده دې په موبایل باندې خبر کې دي شی او ته 50-50 روپیا باندې کاډو نه چاپ اخل کوته هغه ولې دا خو بې ځای خرچه کولې بالکل بې ځای ضرورت پکې نشته یا مثلا جواری کې برسمو و رواجونو بانده لگه پا گانو بجانو بانده لگه پا لاتره و جواره بانده لگه نو ده طول تسه بلگی تبذیر و ته بلگی بی محل خرچ کل اگر چه اغی یو سلورنی ظلم نده خدا حرام خبرم زیاد دارا پا موقع بانده خرچ کول سوا اسراف او بی موقع بلکل نامحل زی که خرچ کول اگه تولی کی کسی شه تبذیر او ده تبذیر بارا که اللہ پر مل ده ده رور سوک ده شیطان او شیطان ده اللہ کم دوست ده ادا اللہ نا پرمان ده و دشمن او ناشکر ده لہذا دیم ده اللہ نا پرمان او دشمن او ناشکر ده چه پزول خرچ ہے خبرم زیاد دارا پزول خرچ و تبیلی کی پزول نو دا تبذیر شو او یو اقتار دے اقتار خبرم زیادن دالا اگا دی تبیلی کی چی سڑے مکہ کی لس خرچ کول بکار دی او دے پینز خرچ کئی پکور والے تنگی راوست دی خبرم زیادن دالا مثلا اب تک خرچ زر روپے پکار دا دے پی برو اب تساق خورینو سل لگئی دته ویل کی زیاته اقتار د حد نا کمول جائز محل کې د حد نا انتهایی کمول تنګی راوستل یا خپل بچو باندې یا خپل کورواله باندې خلاص کې اشتا یا خپل وړو باندې یا خپل مور خپلار باندې د حد کې انتهایی کمې کول چې هغه ته پریشان کې او تنګی پیراولې نه دې څه ویل کی اقتار اللہ فرمائی نیکان بندگان چې خرچ کوي نو ولذین اذا انفقوا لم يسرفوا اسرافهم نہ کوي ولم يقتروا زیاتیم نہ کوي اسراف او اکتارم نہ کوي چې انتهایی کمی وکي نو سلورم لفظ روته وکانا بین ذالک قوام د دې مس کې قائمی چې هغه د اقتصاد چې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما علم من اقتصد چې میان روی اختیار کړه نو دې بچا تا مختاجی گینا میان روی نن تاسو زر دی لاله میان دی وقل نسبا که ریبا بیا دا خیر ساکت ناس دی خبران زیان دار لگا اس کتا دا زر را واغست دی نن دی پیم دار لالو سبا دی پی لو بیار رالا بلا دی پی چانا رالا نو پورا اب تا بری گزارو چی نو نن خوب دا زر و میان اخری بیا پورا و شپک رزی ساک خوری ما حال من اقتصدا نبی علیہ السلام پر میگه انسان مختاج شوی نده چه کم میان روی اختیار کرده نو معلومه شو دا خبر چې استراپ هم نده پکار تبذیر هم نده پکار دا پا ودونو مدونو کی دیر کی تبذیر هم نده پکار او اقتار هم نده پکار بلکه سب پکار ده اقتصاد جی که پیسول ٹوپو نمور که دا سر دینو بس که دا لگی لگی پا موقع بانده مدیر کامل گوا مدیر انتہائی می پزول الوزوا دا ضرورت شه ده ضرورت مطابق پا خپل کور کم خرچه گوا او خپل رشتہ دارو ته اغه ته حق ورک خبر هم ځان ته نو ته زرګونه نشي ورکول خو چای کرے زین رټول نارزانه کیلی دی حواله درزن ولا خبر هم ځان ته حق اغه خوشالول مطلب او ته سمایدا به هر حال الله دې معفيو کې زمونږ شي هغه په الټ باندې روان دی دا خبر دې ده پر دې چې هغه ست مونږه تاسو کې هغه پیدا شي ها نو الله فرمای چې ولا تبذر ته پزول خرچی مکوا تبذیر په بل خرچه سره ځکه ان المبذرین الله فرمایي چې کوم مبذرین دي پزول مالونه خرچ کوي د دې کې یو څه بل څه او دا غرنګ نارواو کې خرچه کوي کانو اخوان الشیاطین دي د شیطانانو نه پس کې شیطان هم په دغه کې اړم دي چې د انسان مال پزول ځایږي کله په ګانو کله په بجانو کله په زلو سیزونو دزو باندې دا غم دا کار دو دم دا غرور دی هغه کار کوي غم دا الله نه شکر کوي دیم دا الله نه شکر کوي نو یو خبره وره چې کله تبذیر ناروا دی نو اقتصاد دا الله ته محبوب دی او چې کله دا مضموم دی تبذیر په زل خرچی نو برابر خرچی محمود دا دا شریعت والا طریقه شریعت کے مالی نظام صدا سے نہیں بس تاو گٹل وستا اختیار دے جسو سر کہ خبر ہم زین تعالی کنا شریعت تا مالیات کم اگر بہترین تعلیم در کی ہچ خبر شد نو اللہ فرمائے ان المبذرین مبذرین چی دی کانو اخوان الشیاطین دارون دی دا شیطانانو شیطان میں اقتصاد نہ غواڑی دغل بکی اختر دے پزل خرچے کی دخل کو مالو نہ خرابی پزلی لگئی کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان الله اذا شیطان چې لربه د خپل رب د لپاره کفوره دین نه شکر ابلیس نه مراد شیطان نه مراد ابلیس ته یا جن سے شیطان چي هغه پدغه کې دي چې هغه د الله نه شکر دي نو ف اخوانه کذالک دارونه د الله سری نه شکر دي الله دې مونږه وساري خنه نه غلطه خرچي مونږ بیا په واده کې پوي ګونه بزان چې سو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى اللَّهُ وَيُوَرْكَ رِشْتَدَارُتَا حَقَّهُ حَقْ دَاغُ وَالْمِسْكِينَ وَمُحْتَاجَ وَمِسْكِينَتَا وَبَنَ السَّبِيلِ وَمُسَافَرْتَا وَلَا تُبَذِّرْ او بزو الخرچی مکوا تبذیرا پا بزو الخرچی سرا ان المبذیرین یکنن بزو الخرچ کسان چی دی کانو دی دی اخوان الشیطین روند شیطانانو وکان الشیطان او د شیطان او ابلیس یا جنس شیطان لربه د پالون کی خپل لپاره کفورا ناشکرا ندیم د الله جل جلاله سره ناشکر دی نو مال د الله نعمت ګڼل پکار دی او طریقې سره خرچ کولو پکار دی ورنه الله به نه والی یا ول اولین یا اخرین یا ذل کل متین یا رحم مساکین یا الله مد سید عافیت برات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی یا الله دنیا خیر در سوانه مساتی یا الله کریم خدای اکتار اسراف تبذیر دی دی ورنه مساتی یا الله اقتصاد باندې مونږ راولی الله تزمون راضی شي صلی الله تعالی علیه